Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Obrim les portes del món de la música country, com hem fet cada setmana des del 1987. Avui comencem amb les grans famílies de la música country. Hem decidit crear un espai, crear un programa especial per parlar de les famílies que al llarg de la història de la country music ens han acompanyat. Perquè la música country és plena de tradició. Les paraules passades d'una generació a altra han estat la base per moltes cançons, molts èxits de música country. I quan esdevé això d'explicar històries, no hi ha res més que explicar, no hi ha res més important, no hi ha res més bonic, millor, que explicar aquestes històries amb els teus amics i la teva família. Per tant, si féssim un principi final, donaria un sentit a la música, donaria un sentit a la vida, que una gran part de la música country, de la seva herència, fos la família. I a la família dedicarem una sèrie de programes a nosaltres, perquè tots ells, tots els artistes de música country, crec jo, que tenen el sentiment de formar part d'una gran família, és la família de la country music, però al mateix temps, dins d'aquestes famílies, n'hi ha un munt que han estat família de veritat, a través de les ràdios, a través dels tocates, a través dels concerts, ens han portat molts anys persones de la mateixa família, i això és el que avui anem a reconèixer entre tots nosaltres. Per tant, comencem ràpidament i ho fem amb una formació llegendària. Parlem de The Kendalls. At the wrong end of the highway, when the long night has no end, when there's no one here beside me, till I hold you once again. Thank God for the radio when I'm on the road, when I'm far from home and feeling blue. Thank God for the radio playing. una extraordinària cançó, aquest Thank God for the Radio, un número 1 per la gent de The Candles, i que ens van arribar amb una extraordinària peça. Va ser una de les cançons destacades de la seva discografia i el seu darrer número 1, amb aquesta veu de la Jenny Kendall, aquesta veu de soprano que moltes vegades està comparada a la de Dolly Parton. Després d'escoltar The Candles, amb ells seguirem amb una altra cançó. Varen ser un duo de pare i filla que va tenir tota una sèrie d'èxits des de finals dels anys 70 fins a mitjans dels anys 80. Tres d'aquests grans èxits incloïen cançons com el Heavens, Just a Sin Away, el Sweet Desire o aquest tema que hem escoltat, aquest Thank God for the Radio. El duo va començar a enregistrar i interpretar en directe el 1970, però no va ser fins anys després, anys de penúries, anys de carretera, que varen aconseguir l'èxit el 1997 en Heavens, Just a Sin Away, el 1977, amb aquesta cançó, una cançó que també va ser un èxit menor a les llistes de pop. Als anys 80 va ser com va obtenir el gran èxit, fins que el 1998 el pare, en Royce, va morir d'un atac de cor. La filla, la Jenny, va continuar interpretant i enregistrant en dos àlbums més que va fer després de la mort del seu pare. A The Candles els escoltarem també amb aquest tema que hem mencionat, aquest Heavens, Just a Sin Away. Just a sin away, oh, oh, oh, just a sin away. I can't wait another day, I think I'm giving in. I love to hold you tight, oh, oh, oh, be with you tonight. That still won't make it right, cause I belong to him. Heavens, Just a Sin Away, programa especial de les grans famílies del country and western que escoltem amb el programa d'avui. Hem començat amb aquesta tradició excepcional que ens aportaven The Candles, el duo de pare i filla, amb en Royce i la Jenny. La segona família que destacarem és la de dos germans, John Michael Montgomery i Eddie Montgomery, del duo Montgomery and Gentry. Van començar la seva carrera artística interpretant junts amb una banda familiar que pertanyia a la família Montgomery. Va ser tot un munt de gent que interpretava la seva música allà fins al divorci dels seus pares. Més tard, els germans es van ajuntar amb Troy Gentry, l'altra meitat de Montgomery Gentry, i van començar a picar pedra per la seva trajectòria com a intèrprets. El 1992, John Michael va obtenir un contracte discogràfic amb Atlantic Records, i ja amb el seu primer senzill va arribar al top 5 de les llistes. Els senzills que venien després, especialment balades, van portar John Michael Montgomery a ser una de les superestrelles de meitat dels anys 90. Vendria milions d'àlbums durant aquella dècada amb algun dels més grans èxits que fins ara es recorden. I know part de la família Montgomery, com hem comentat, era l'Eddie Montgomery, que es va juntar amb Troy Gentry, i aquest duo, anomenat Montgomery and Gentry, van realitzar el seu àlbum, el seu primer àlbum, el 1992. Van tenir un extraordinari èxit als anys, la dècada dels 2000, i fins fa molt poc continuaven realitzant bona música, com es recorda, fins a la mort d'un dels dos integrants d'aquesta formació. En Troy Gentry és un dels personatges característics del món de la música country dels darrers anys, que va trobar la mort el 8 de setembre de 2017. Èxits importants d'aquesta família que ens arribava, de Montgomery Family, que arribaven a través de l'èxit obtingut per dos dels germans, però que hi ha molta més família darrere que interpreten molt bé excepcional música. Recordem a Montgomery Gentry, Back When I Knew It All. Chicks machine. Life ran on beer and gasoline. I half a lap ahead of the law. I had a fake ID that got me into toughies. Love was a word I used to get lucky. Was a big time spender with that plastic money. Back when I knew it all. When the world was flat and mom and dad Jump a ditch in those big house rooms, sure small. I've learned that love is a woman that'll settle you down. A Sunday sermon can turn life around, and I can't believe all the answers I found since back when I knew it all. Back when the world was flat and mom and daddy didn't have a clue. Back when a pitcher of beer and a couple shots made me bulletproof. Back when God was a name I used in vain to get a point across when I got kicked off. Lord, I'm learning so much more. When the world was flat and mom and daddy didn't have a clue. Way back. Back when a picture of beer and a couple shots made me bulletproof. Back when God was a name I used in vain to get a point across when I got ticked on. Lord, I'm learning so much more than la música de Montgomery Gentry també entre nosaltres amb aquest especial Famílies de la música country que dediquem amb el nostre programa d'aquesta setmana. Seguiu al nostre costat i ho farem ara mateix escoltant uns altres protagonistes, però canviem de família. Passarem a la família Tillis, concretament a Mel Tillis. Tot i que tenia un problema a la parla, Mel Tillis va portar el seu amor per la música a davant de tot de les llistes d'èxits de la música country. Va començar la seva carrera a Nashville com a compositor a mitjans i finals dels anys 50. Després d'obtenir un contracte discogràfic, va tenir èxits menors a les llistes durant els anys 60. Va continuar escrivint cançons per altres artistes i tenia molt d'èxit en aquest sentit, molt més que no pas quan els cantava ell mateix. Tot i això, als anys 70 va començar a realitzar top tens amb una regularitat inesperada fins al moment. El seu èxit a les llistes va continuar fins als anys 80 i va esdevenir un de les estrelles més importants de la història de la música country. Mel Tillis. Well, I ain't never seen nobody like you. Ain't nobody like you. Lord, you call me up and say meet me at 9. I have to hurry, hurry, but I'm there on time. I walk right up and I knock on your door. The landlord says she ain't here no more. I ain't never, oh darling, seen nobody like you. Whoop, whoop, but I love you. Yeah, I love you, girl, I love you. Just the same. Well, You got me living in a haunted dream. You make me do things I don't wanna do. My friends have asked me, tell you what's wrong with you. I ain't never, oh darling, seen nobody like you. Whoop, whoop, but I love you. Yeah, I love you, girl. I love you just the same. Love you just the same. Love you just the same. La seva filla, la Mel Tillis, va començar com una cantant de demostració amb el seu, a la seva joventut, diríem que era cap a finals de quan acabava de complir els 20 anys i 20, 21, 22. El 1981 va obtenir el seu primer contracte discogràfic i va enregistrar tota una sèrie de senzills que no varen triomfar als anys 80 i va canviar de segell discogràfic el 1990. Aquest any va realitzar el Put Yourself In My Place, un àlbum que va arribar a l'estatus d'or i que li donarà 5 èxits des d'aquell disc. Més àlbums van continuar i la Pam Tillis va obtenir nombrosos top 10 i tops 5 dins les llistes americanes a través dels anys 90, incluint-hi un número 1 el 1994, que era aquest Mi Vida Loca, My Crazy Life. If you're coming with me, you need nerves of steel. Cause I take corners on two wheels. But it's a never-ending circus ride. Pain of heart need not apply. Mi vida loca, over and over. Destiny turns on a dime. I go where the wind blows. You can't tame a wild rose. Welcome to my crazy. Aquesta era la música d'aquesta família, pare i filla també, Mel Tillis i Pam Tillis, ens han acompanyat amb el nostre Club del Country. Ara passarem amb una família més extensa, en la qual es deriven cosins també, la família Seals. Alguns dels noms que us sonaran, però d'altres no us sonaran tant com a forma, com a part d'aquesta gran família. És una família aquesta, de Seals Family, extremadament talentosa. Inclou multitud d'artistes que han obtingut èxit en diversos gèneres musicals. Parlem dels nostres que ens interessen. En Dan Seals va ser el primer. Va arribar a l'estrellat de la música country als anys 80, després de tenir cert èxit en els 70 amb música rock suau com a part, com a meitat del duo England Dan and John Ford. Fort Collie. En Dan Seals va tenir molts d'èxits als anys 80, incloent-hi 9 de seguits entre el 1985 i el 1988. She hates to sleep alone, but she'll do it tonight. She wants to grab her telephone, but she knows it ain't right. So if he won't call, she'll survive. And if he don't care, she'll get by. Climb into bed, bury her head and cry. From the beginning he was all anyone could have been. They were delirious with love, they were certain to win. Now he's breaking plans more and more, and he's leaving notes on her door. Took a trip out of town, couldn't turn this one down. He said, I guess I should have told you before. She says she feels like she's addicted to a real bad thing. Always sitting, waiting, wondering if the phone will ring. She knows she bounces like a yo-yo when he her string, cursed to feel like such a fool. She wants to tell him not to call or come around again. He doesn't need her now at all the way that she needs him. She's on the edge, about to fall from leaning out and in, and she don't know which way to move. To be fair, she couldn't say he was ever unkind. But if she could bear to walk away, she thinks he wouldn't mind. 'Cause he just keeps himself so apart, and there's no one else in her heart. So she's taking a dive from an emotional and coming down hard. She says she feels like she's addicted to a real bad thing. Always sitting, waiting, wondering if the phone will ring. She knows she bounces like a yo-yo when he pulls her string. It hurts to feel like such a fool. She wants to tell him not to call or come around again. He doesn't now at all the way that she needs him. She's on the edge, about to fall from leaning out and in, and she don't know which way to move. She says she feels like she's addicted to a real bad thing. Always sitting, waiting, wondering if the phone will ring. She knows she bounces like a yo-yo when he pulls her string. It hurts to feel like such a, and she don't know which way to move. It hurts to feel like such a fool. Ha estat en Dan Seals, el primer dels membres d'aquesta família que escoltem. El germà més gran d'en Dan, en Jim Seals, va ser també prou popular, però amb un grup anomenat Seals and Crofts, que van tenir multitud d'èxits en les llistes de música pop als anys 70. Al principi, però, de la seva carrera, en Jim va estar amb una banda amb Glenn Kendall durant els anys 60. En Dan i el seu germà, en Jim, no eren únics, perquè també en tenien un altre germà, que també va tenir un cert èxit en la història de la música country, això sí, a un nivell molt més independent, com va ser Lady Seals. Passem cap als cosins d'aquests tres germans. El cosín Troy Seals és un dels més grans compositors que ha donat la història de la música. També va tenir algun èxit menor durant els anys 70 com a cantant. Està dins el Nashville Songwriters Hall of Fame perquè cançons seves, de la seva ploma, com Seven Spanish Angels, Lost in the 50s, Tonight i, per exemple, If You Ever Had Forever in Mind, han estat destacadíssimes. Escoltem, però, Troy Seals com a vocalista. You can judge a book by the cover. Well, you can't judge an apple by looking at the tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter from looking at a mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Can't you see? Oh, you misjudge me. You misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Well, yeah, you can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at a man. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Can't you see? Oh, you misjudge me. You misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Well, come on. Come on. How am I doing? Okay. Got your radio turned down a little bit too low. I think you better turn it up. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one from looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Can't you see? Ooh, you misjudge me. You misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Well, come on. Yeah. Come on now. Possiblement aquest sorprendrà més d'una gent perquè també és un dels extraordinaris cantants de sempre, el que s'ignorava molt que fos cosí per al gran públic d'aquests tres germans, de Dan, de Jim i d'Eddie Seals. Troy Seals ens ha acompanyat i el següent cosí serà en Johnny Duncan, un dels artistes de més èxit durant els finals dels anys 70, amb èxits com el She Can't Put Her Shoes Under My Bed Anytime o el Thinking of a Rendezvous, també aquest It Couldn't Have Been Any Further. Johnny Duncan ens acompanyarà també amb una de les seves cançons, la primera que hem comentat, aquest artista de Dublin, de l'estat de Texas. She can't put her shoes under my bed anytime. Matter of fact, she can move right into my life and stay. We became buddies a long time ago, so I'm gonna tell you something I think you should know. Now you don't recognize what's right before your eyes. The best you ever had, you're gonna blow. You got a girl who loves you, she could never be untrue. And buddy, let me say that's more than I can say for you. If giving her some happiness is messing up your plans, I'll be more than happy to take her off your hands. I mean that she can't put her shoes under my bed anytime. Anytime she's ready, it'll be okay. and she can have the key to my door anytime. And she can move right into my life and stay. Now, you don't have to listen. Just keep doing what you do. She's only one more hurt away, boy, from walking out on you. But if you want to keep her, one thing you better know. Once she gets to walking, she won't have far to go. You know that she can't put her shoes under my bed anytime. Anytime that woman's ready, it's more than okay. And she can have the key to my door anytime. And she can move right into my house and stay. She can put her shoes under my bed anytime. Anytime she's ready, well, that'll be okay. Seguim amb la família dels Seals i ja sí que arribem amb el darrer d'ells perquè és el més jove, tot i que ja té també una edat. De fet, és nebot d'en Troy en Brady Seals. Va trobar el seu èxit en la història de la música country com a co-vocalista de la banda Little Texas. Brady va ser membre de la banda quan només tenia 18 anys i va estar en el grup quan aquesta va obtenir els seus més grans èxits fins al 1994. El 1996, en Brady Seals va tenir un èxit menor, un top 40, amb la seva pròpia veu i el seu propi nom, amb aquest Another You, Another Me. Després, als anys 90, va fundar la banda Hot Apple Pie, i aquesta banda també va tenir una sèrie d'èxits amb aquell top 30 anomenat Hillbillies. Després ha continuat en la seva carrera en solitari. El més jove dels cosins, doncs, Brady Seals amb Another You, Another Me. Is it any wonder I hold you so tight? It's because we're never promised one more day or night. Remember, there will never be another you, another me, another life for us to live, to give each other all we give. Time goes by so fast, I wanna make each moment last. I wanna hold you close to me and show you all our love can be. I won't let go too easily. There will never be another you and me. I know love can hurt us, and love can make us fly. I know I was born to love you till the day I die. Believe me, there will never be another you, another me, another life for us to live, to give each other. I wanna make each moment last. I wanna hold you close to me another life for us to live, to give each other all we give. Time goes by so fast, I wanna make each moment last. I wanna hold you close to me and show you all our love can be. I won't let go too easily. There will never be another you and me. Hem repassat integrants de la família Seals, Dan, Troy, Johnny Duncan i Brady Seals. I ara anem amb una altra família legendària, tot i que el gran va morir, sens dubte, massa aviat. Estem parlant de The Frizzles. Lefty Frizzle va ser un dels pioners de la música country. I el seu germà petit, en David, que també va tenir una bona carrera en solitari, una excel·lent carrera en solitari. A principis dels seus anys 20, en Lefty ja havia firmat un contracte discogràfic i va tenir una sèrie de bons èxits a les llistes. En Lefty Frizzle és conegut per ser un dels pioners d'aquell estil anomenat Honky Tonk i per ser un d'aquells artistes que fins i tot avui en dia, amb aquells legendàries màquines que són els jukebox, és un dels artistes més punxats al llarg dels Estats Units. Lefty Frizzle, Always Late With Your Kisses. Always late with your kisses. Won't you come to my arms, sweet darling, and stay? Always late with your kisses. Why, oh, why do you want to do me this way? With your kisses. Why, oh, why do you want to do me this way? Lefty Dirty Frizzle i una extraordinària cançó. David Frizzle era 13 anys més jove que el seu germà gran i compartia la mateixa passió per la música. Després d'estar en gires amb el seu germà durant molt de temps i també després d'estar a la Marina durant la Guerra del Vietnam, en David va començar a enregistrar els anys 70 i també apareixent en programes de televisió, incloent aquell All American TV Show de Buck Owens. El 1981 va enregistrar un duet amb Shelley West, You're the Reason God Made Oklahoma, que va esdevenir un número 1 a les llistes de música country i un dels clàssics de la història de la música country. Va tenir més èxits també a principis dels anys 90. Lefty Frizzle va morir d'un atac de cor, possiblement causat per la seva afecció a la beguda, el 1975, a l'edat de 47 anys. Es va perdre molt de l'èxit del seu germà. Des d'aleshores, David Frizzle ha continuat fent gires i també treballant en tributs per al seu llegendari germà. Escoltem aquest You're the Reason God Made Oklahoma de David Frizzle. There's a full moon over Tulsa. I hope that it's shining on you. The nights are getting cold in Cherokee County. There's a blue northern passing through. I remember green eyes and a rancher's daughter, but remember is all that I do. Losing you left a pretty good cowboy with nothing to hold on to. Sundown came and I drove to town to drink a drink or two. You're the reason God made Oklahoma. You're the reason God made mountains and all the way to Malibu. Everyone's a star here in LA County. You ought to see the things that they do. All the cowboys down on the Sunset Strip, they wish that they could be like you. Acabarem la nostra selecció de famílies de la història de la nostra música amb dues cançons que ens porten la mare i la filla. En aquest cas, la mare Naomi i la filla Wynonna eren The Judds, un dels duos més importants dels anys 80 i 90. La família també incluïa la germana Ashley, que va trobar èxit com a actriu de Hollywood. Una excel·lent cançó, com aquell Mama's He's Crazy, va obrir les portes perquè obtinguessin el reconeixement, un número important de números 1, 8 de consecutius per al duo, milions en vendes, les van portar a ser de les estrelles més importants de la història de la música country. Són The Judds, amb cançons com per exemple aquesta que escoltarem ara mateix, aquest Cry Myself to Sleep, amb una formació fantàstica. I tried so hard, you know I can't do more. It's the turn of the cards, it's the close of the door. The lies you told, you know they hurt so deep. So I'll go home. Why do you take all that? 'Cause it's making me more, and it's making me weak. So I'll go home, home and cry myself to sleep. Play at love like a child plays games. Day I'm in, then I'm. Yeah. Change the rules and I just can't win. You've broken me now, so I give in. Yeah, yeah, yeah. I've been. So take this heart, or what's left to keep, and I'll go home, home and cry myself to sleep. So I'll go home, home and cry myself to Tanquem la paradeta amb el programa d'aquesta setmana i ho farem després d'haver escoltat de Judds escoltar La filla en solitari. Recordem que el 1991 la Naomi havia tingut la malaltia que la va arraconar de les actuacions, l'hepatitis C, i la Wynonna va començar la seva carrera com a artista en solitari. Va ser un èxit instantani, va tenir molts èxits durant els anys 90 i també durant els 2000. El 2010 el duo va tornar a interpretar junts amb aquella gira i un nou àlbum. The Judds, Cry Myself to Sleep, i ara, per acabar, Wynonna Judd en solitari, aquest I Saw the Light, un dels èxits del 1982. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió amb el nostre club particular, el del country.